noapte oftez într-una și vorbesc plângând cu luna. Să-mi trimite stelele, să-mi șteargă lacrimile. Că de cine mi-am fost drag m-a lăsat plângând în prag. Și acum nu mai are cine să mă alinte și pe mine. Doar luna și stelele mi-au rămas să-mi șteargă lacrimile de pe obraz. Doar luna și stelele mă iubesc. Doar luna și stelele mi-au rămas să-mi șteargă lacrimile de pe obraz. Doar luna și stelele mă iubesc. În noapte lumina lor mă încălzesc. Și voi stele, voi știți lacrimile mele. Vreau și eu un suflet bun să am focul cui să-i spun. Că de cine mi-am fost drag m-a lăsat plângând în prag. Și acum nu mai are cine să mă alinte și pe mine. Doar luna și stelele luna și stelele. Doar luna.